Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek itt a Netidők, és nem tudom, hallottátok-e a mai este hírét, hogy megvannak a BBC kazetták. Végre nem lesz botrány. Itt voltál árfén, nagyon. Hát, de meg mekkora botrány volt ebből? Nem, hát mekkora meg kamu botrány volt ebből? Miért? Miért kamu? Te mit tudsz? Hát az egész, nem? Ez hogy hívják? Ez média hack. Ellopták a kazettákat, úristen, minek a kazettát is lopták el? Szerinted ez egy nem? Egy Robin Hood, és végül bemutató előtt hirtelen, csak mégiscsak megvannak a kazetták, és meg lesz a bemutató, és frankó lesz minden Robin Hood. De szerintem nagyon veszélyes egy ilyen média hacket, egy ilyen csalást végrehajtani. Hát az országról olyan képet állítanak be, hogy lehet, többet Robin nem jönnek Hood ide forgatni. Igen, lehet, hogy Robin Hood vitte el, és most visszaadta az Robin egényeknek. Hood, a magyar Robin Hood, Hood Robin. Na mindegy, hát is kicsit gyanús volt. Hát nem tudom, hogy például Szonya mit szól az ilyen történetekhez, amikor elindul egy ilyen pletyka, mert ő netdoktornői minőségében azért sok-sok pletykával találkozik nap, mint nap. De mi nagyon örülünk annak, hogy újra itt vagy a stúdióban. Mi történt veled az elmúlt mondjuk egy évben, mert ugye kb. Egy éve voltál itt. Egy éve nem voltam itt a stúdióban. Hát amikor a születésnapunk volt. Készültem a nagy visszatérésre természetesen, most is csak beugró vagyok. Remélem, hogy még 3 héten keresztül ezt a szerepet tudom folytatni. A hallgatók nagyon kíváncsiak arra, mert mondjuk azt a társaságban szerintem tudják, hogy azért nekem időnként van szerencsém találkozni a netdoktornővel, még hogy hallgatóknak nem is, de mesélj egy kicsit magadról, hogy mi történt veled. Tehát újságokban osztom az észt. Az elmúlt egy évben tulajdonképpen ez történt, tehát nem ennél a kerekasztaltársaságnál. Hát kiírom magamból, amit ki kell. De informatikát, bármit, lifestyle. High-tech kütyükkel nem szakítottad meg a kapcsolatodat. Nem. Azóta is ezeket keresel. Igen, és a technológiai arzenálom bővült. Mivel? Most egy nagyon kedves darabban, nem is húznám elő a táskámból, csak annyit mondanék, hogy egy pink Nintendo Game Boy rózsaszín edition-nel. Hát, és ezzel a kollégákat a szerkesztőségben ezzel szórakoztatod? Hát amikor már nagyon kivagyok merülve, akkor felteszem a lábam az asztalra, és akkor játszok egy-két partit, akkor ezt nem nagyon tudják hova tenni, de utána folyik tovább az élet. Na kíváncsi vagyok, hogy milyen high-tech kütyükkel fog majd szórakoztatni bennünket Ned doktornő ma este, de az asztaltársaság nagy része most is itt van, úgyhogy kezdjük. Országosan válik a Kattints Nagyi képzési program. A nyugdíjas korúak megtanulhatják az internetes keresés és levelezés módszereit. Aztán a 10 éves C3 központ szabadfogású számítógépes versenyéről hallhatunk, majd a 40 éves Star Trek tévésorozat informatikai újításairól beszél Tücsi. Pontosan 40 évvel ezelőtt valami csoda indult el Amerikában. Újra itt lesz a Ned doktornő, iskola kezdés James Bond szettel. A kézzel írt puskák helyét a technika és a humán erőforrás egy különleges elegye veszi. Szó lesz még az új budai internetes dugóhúzóról, a szimulált világ végéről, a googlizásról, és a végén még a legfrissebb Vista híreket is hallhatjuk. Jön a népmesei Vista, le is tölthető, meg nem is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Időközben előkerült Kitzinger Szonya táskájából a lila színű Game Boy, és Balázs már is magáévá tette ezt az eszközt. Super Mario Advance. Oké. Okay. Na, hangot is halljuk, akkor tartsd oda a mikrofonhoz, hogy halljuk. Rettenetes. Ez a klasszikus Nintendo. Tüny, plüty, plüty, plüty. Na, szóval Kitzinger Szonya, Ned doktor Nét az asztal társaságban. Üdvözlök mindenkit. Aztán folytassuk az urakkal. Spányik Csetmán Balázs, aki Game Boy-t próbált az előbb. Szép eset kívánok. Dr. Pintér Robert, a BME UNESCO Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Kötőjelet nem mondtad, jó estét kívánok. Ez most már szőrszálhasogatás, Robert. Eddig is az volt. Tücsi, vagyis Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Lassan hozhatjuk neki a pezsgőt, mert mindenkinek tudja a titulatását. Na, már csak én nem tudom. Jó estét mindenkinek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be két vendégünket, Kató Lindát és Acsai Gábor, ti a C3 központ munkatársai vagytok. Jó estét kívánok. Linda nem olyan nagyon régóta, de Acsai Gábor már 8 éve a C3-ban tevékenykedik. Nem soká majd visszatérünk rátok, de van ma estére is egy játék kérdésünk, ami a most 40 éves Star Trek tévésorozattal kapcsolatos. Elmondott, Tücsi? Kérdezhetek egyet én is, Árpi? Hányat nem láttál az eddig életre keltett epizódokból? Hát egy kezemen tudnám megszámolni. Nagyon sokat láttam, és te, Tücsi? Hát én szerintem a java részét láttam mindegyiknek. Úgyhogy hát most már 40 éves a sorozat. Pontosan ma 40 éves, tehát 1966. szeptember 8-án valamikor este ilyen tájban feltűnt a legendássá vált szignál, úgyhogy pont a jó időben van ez a rádió műsor most, hogy akkor a kérdés is erre vonatkozik. Nagyon egyszerű a kérdés, hogy hívták az első kapitányt? Tehát magában az eredeti sériában a teljes nevét kérjük. Három tagú a neve, és nem érjük be egy középső betűvel, tehát teljes nevet kérünk. Hogy hívták a kapitányt? Ez a kérdésünk ma estére. És milyen hosszú a hajó természetesen? A nyereményünk most kibővült a Galaktika magazin aktuális példányával, ami azért érdekes, mert... Mert behagytam a táskámba itt a hátam mögött, úgyhogy nem tudom körbe mutogatni a többieknek, de valóban úgy, hogy most a mai ajándékcsomaghoz a Galaktika száma is csatlakozik, amelyik természetesen a 40 éves Star Trekkel foglalkozik elsősorban. Star Trek különleges kiadás, tehát a nyeremény a Galaktika magazin aktuális példánya, egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvi verziója, a PC-vel és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Telefonszámunk 328-85-55. Már is hívhatóak vagyunk, működik a Csüti Csati, annak ellenére, hogy péntek este van. A chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csati szobába kell bekattintani, és akkor ott lehet beszélgetni például Chatmannel. Hányan vagytok? 12-en vagyunk Csapággyal együtt. Hát akkor remek, lehet velünk beszélgetni. Pár éve figyelhettünk fel a Budapesti Művelődési Központ kezdeményezésére, melynek keretében idős embereket vezettek be az internetezés izgalmas világába a tanfolyamok keretében. Már a program címe is érdekes, Kattints Nagyi. A lehetőség immár nem csupán a fővárosi nyugdíjasok számára elérhető, hiszen tanfolyamokat indítanak az ország nagyvárosaiban is. Budaörsön-Egerben, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Székesfehérvárott és Szombathelyen. A nyugdíjasok a tanfolyam után ingyenes vagy kedvezményes áron igénybe vehető közösségi internetelérési ponton gyakorolhatják az elsajátított ismereteket. Szalai Dániel Kisgábort, a projekt gazdáját hívta fel. A célunk az idősek internet oktatásának országos képzési hálózatával, hogy ez a kirekesztett korosztály is minél szélesebb körben hozzájuthasson újfajta információs technológiákhoz, hogy megtanulhassanak interneten információt keresni, és természetesen talán az egyik legfontosabb szolgáltatását, az elektronikus levelezést használhassák az idős hallgatóink és tanulóink. Miket tanulnak majd, milyen jellegű dolgokat fognak kipróbálni ezeken az órákon? A 25 órás tanfolyam alatt a teljesen kezdő szintről indulunk, és az idős tanulók megismerkedhetnek a számítógép működésével. A legfontosabb pedig, hiszen ez egy internet tanfolyam, az internet használatának az alapfokú elsajátítása, hogy tudják, hogy hogyan kell az interneten keresni, az egyes weboldalakat, különböző program rendezvényadat, bázisokat használni, olyan weboldalakkal ismerkedhetnek meg, ami a mindennapi életszervezéshez nyújthat számukra segítséget, vagy a hobbiukhoz, az érdeklődési körükhöz közel áll, és ezért onnan plusz információkat kaphatnak. A másik nagy rész az pedig a levelezés, hiszen ez az a módszer, ami megkönnyíti a családtagokkal, vagy akár az új interneten szerzett barátokkal, ismerősekkel történő kapcsolattartást, akár még csatolt fájként egymásnak fényképküldését is, és hasonlókat. Ez egy országos képzés lesz. Pontosan mely városokban lehet részt venni ezeken a tanfolyamokon? Jelenlegi pillanatban Budaörsön, Egerben, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Székesfehérvárott, Szombathelyen, Veszprémben és Mezőtúron lehet érdeklődni a Kattints Nagyi tanfolyam iránt, ami egy jelképes 1000 forintos részvételi díjért érhető el a nyugdíjasok számára. Mekkora érdeklődés mutatkozik? Voltak-e már jelentkezők? Vannak jelentkezők, az érdeklődés is nagyon nagy. Azt például már most tudom, hogy Szombathelyen és Egerben az erre az évre tervezett 3 tanfolyam már szinte betelt, és arra számítunk, hogy jövőre is tud az országos képzési hálózat folytatódni és működni. Abban reménykedünk, hogy azokon a helyszíneken, ahol nagyon nagy lesz a túl jelentkezés, ott a 2007-es évben ki tudjuk elégíteni az igényeket. Mit mondtak akik eddig jelentkeztek, idősebbek, mi vitte őket rá, hogy beiratkozzanak ezekre a tanfolyamokra? Ma már mindenhol lépten nyomon az internetbe ütközhetnek, a reklámok végén is azt láthatják, hogy bővebb információkat itt kaphatnak. Azon kívül a családban is látják, hogy a gyerekek elektronikus leveleket írnak, akár az ügyintézésben ez milyen sokat segíthet, vagy például nálunk a Budapesti Művelődési Központban most már nemzetközi kapcsolatokat webkamerán keresztül intézhetik a net nagyjaink. Úgy mondta Kis Gábor, mintha azt mondaná, hogy nagyjaink, de azt mondta, hogy nagyjaink. Én csatlakoztam ez a mozgalomhoz 23 hónappal ezelőtt. Te még nem vagy nagypapa. Nem, de az édesanyám 65 évesen, bocsánat, megsértődik, 64 évesen úgy döntött, hogy ő elvégzett januárban egy internetkezelői tanfolyamot. Teljesen úgy, hogy... Gratulálunk neki. Megkapta az egyik régi már alig használt számítógépemet, és most tegnap vettem hozzá, mivel a szemem már nem kapott tőlem egy 22 szolos monitort. Az igen. Tücsi, anyut egyszer elhívjuk ide a stúdióba beszélgetni. Lassan már lehet. Nem, véletlenül az interneten bukkantam rá, egy olyan bagatel pénzért adták a régi klasszikus monitorokat, 22 szolosat, 14.400 forintért vettem. Gratulálunk, Tücsi, hogy ilyen jó fia vagy anyukádnak. Egyébként nagyon sok időskorú hallgatónk van ilyenkor, úgyhogy az ő figyelmükbe ajánlhatjuk ezt a programot, és hogyha szeretnének jelentkezni, akkor a 371-27-60-as telefonszámon jelentkezhetnek be a Budapesti Művelődési Központban, és hogyha van az unokának, vagy a fiúnak, lánynak internet hozzáférése már most is, akkor a www.nagyi.bmknet.hu címmel lehet szintén információt szerezni. De végül is mi adjunk egy olyan tanácsot, tehát akiknek, az idősebbeknek, akiknek csak arra kell, hogy internetezzen, azoknak bőven elég az is, hogyha bemennek egy ilyen számítógép bontóban, mert manapság egy P3-as vagy egy egyszerű P4-es gépet ilyen 20-30 ezer forintért lehet monitorral együtt megvásárolni, ami bőven elég egy általános internetezéshez. De a Budapesti Művelődési Központban szerintem azt is elmagyarázzák, hogy mi az a P3-as meg P4-es. Így igaz mindenképpen. Úgyhogy a számot mondom még egyszer a hallgatóknak, 371-27-60, itt lehetett bejelentkezni. Váltsunk egy nagyot, és nyergeljünk át a C3-as központra, ami hát több mint 10 éve most már a Budai Várban van, vagy talán most már elköltözött? Elköltözött, így van. De mi ott ismertük vagyunk. Meg. Igen, 10 évesek vagyunk, 96-ban jött létre az alapítvány, a Soros Alapítvány, a Matáv és a Silicon Graphic támogatásával. Mondja Katolinda, a C3 központ igen. Kommunikációs vezetője, munkatársa. Köszönöm, megtisztelem. Mi egyébként voltunk néhány évvel ezelőtt, 98-ban ott a C3-ban, az egyik élő műsorunk onnan ment a C3 berkeiben létrejött Pararádióval közösen. Nem tudom, ezt tudtad-e, Linda? Nem tudtam. Képzeld el, kimentünk, és az volt az adásnak az érdekessége, hogy a mi akkori analóg rádiós technikánk és a C3-ban működő Pararádió, ami ugye akkor is már az interneten szólalt meg, ők végig minden digitálisan csináltak, ezt a két rádiót kellett összekapcsolni, és sikerült. Együtt műsort csináltunk a C3 központban. Na, de mit szuper. Szóltok hozzá? Ez Gábor? Gratulálom. Pararádió még ma is van egyébként a C3-ban. Azért is érdekes mindez, ez a kezdeményezésünk, mert a C3-ban nagyon sok ilyen újítás volt, meg kezdeményezés az elmúlt 10 évben. Például a legnagyobb népszerűségű freemail is tőletek indult el, és még mi minden? És azt még a mai napig mi üzemeltetjük. A freemail fejlesztés és üzemeltetés az a mai napig a C3 feladata. Hát aztán csináltunk mást is. Most például legutóbb a T-Online számára fejlesztettük ezt a videó megosztó portált, ami a videa.hu domén alatt érhető el. Azt is a C3 csinálta, nem is tudtam. C3 fejlesztette, így van. Hát. És hát van a domain regisztrációs rendszer is. Amit saját magunknak fejlesztettünk, és ebből próbáljuk a C3 működéséhez a forrásokat megteremteni. Első online rendszerként, mármint online domain regisztrációs rendszerként. Meg mindenféle tanfolyamokat is indítottatok, ugye? Igen, annak idején, amikor nem volt ennyire könnyen hozzáférhető az internet, bárki számára hozzáférhető internetes tanfolyamokat tartottunk a C3-ban, de hát ez most már aktualitását vesztette. Sőt, kiállítások is voltak. Médiaművészeti kiállítások. Médiaművészeti, így van, az Ars Hungaria, Ars Electronica, így van, igen. Linci kiállítással vagytok kapcsolatban. Hát, pontosan így van, illetve több ilyen jellegű kiállítás is volt. Szinte évente több ilyen kiállítás van voltak mindig. Voltak komoly nagy kiállítások a műcsarnokban, a millenárison, és tervezünk a jövőben is hasonló médiaművészeti kiállításokat megvalósítani. Ez például a ez a Kempelen kiállítás, ez egy rendezvénysorozat, ez lesz majd 2007 első felében, ami egyrészt Magyarországon a Műcsarnokban lesz, másrészt Németországban lesz a második része. De ami fontos, és amiért itt vagyunk, a nagyik után akkor most a 19 év alatti korosztálynak a szabadfogású számítógép verseny, ami... Szintén nem első alkalommal. Így van, idén már negyedik alkalommal rendezzük meg. Eddig is rendkívül nagy sikere volt, az elmúlt 3 évben 2000 jelentkező 1400 pályázattal nevezett a versenyre, és hát voltak vidékiek, illetve szerencsére határon túliak is, és most az idén még jobban megcéloztuk ezt a határon túli kört, úgyhogy várjuk, hogy több jelentkező lesz az idén. És még valamit megcéloztunk, szeretnénk, hogyha a lányok nagyobb részt vállalnák ebben, ugyanis a nevezők túlnyomó többsége fiú, mert pedig mi azt gondoljuk, hogy a számítógéppel alkotni a lányok éppen annyira képesek, mint a fiúk, legfeljebb egy kicsit bátortalanabban. De miért jelentkeznének a lányok egy számítógépes versenyre? Azért, mert ez nem olyan típusú számítógép verseny, amit a lányok joggal rettennének el, hiszen mi csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amire ez a korosztály a számítógépet használja. Na de hát a neve is ezt mondja, hogy számítógépes verseny. Igaz, hogy szabadfogású. Hát és itt az utóbbin van a hangsúly, tehát ez egy olyan verseny, amire bármi benevezhető, ami számítógéppel készült, amit hát tekintve, hogy úgyis hosszú időt töltenek a gép előtt. Például Kató Linda elindulna egy ilyen versenyen? Nem gondolom, hogy én elindulnék, de hogyha érdekelne az informatika, vagy értenék a számítógéphez egy kicsit jobban, akkor biztosan. Akkor Gábor, most győzzük meg Lindát. Kinőttem a korosztályból egyébként, hozzáteszem. Mert 19 év alattiak jelentkezhetnek csak. Ezt nem feltételeztük, de akkor ettől függetlenül győzzük meg a Lindát. Akkor még 30 év, és akkor indulhatsz ezen a nagy programon. A fórumban van ötlet arra, mint hogy egy versenyszámra esetleg 21-szoros CRT, azaz katócsuvárcsöves monitorok dobálása. Kidobja messze. Most vettem 22-eset, ne viccelj. Ez egy előremutató program lenne. Ez egy ilyen fizikai szóval versenyszám. Nem, ha Linda 19 éves lenne, akkor... Mivel győznek meg? Hát persze, lehetne mondani, hogy vannak jópofa nyeremények, amiért megéri, meg hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy Linda szokott-e számítógéppel időt tölteni és alkotni bármit. Tehát mit? Képet, zenét? Képet, zenét, programot, weboldalt, és olyat, amire nem is gondolunk, mert éppen ez az érdekes, hogy felbukkane valami olyasmi, amire mondjuk nem gondolnánk, nem triviális felhasználási módja a számítógépnek. Például nagy népszerűségre tett szert a lányok körében a különböző beszélgető programokban a Smilik, ugye Szonya? Animált Smilik alkalmazása. Az a bajom, képzeld el, átvéve vettem egy új laptopot, és minden Smiley, amit egymásnak adogattunk, és vettünk egymástól az enyészetélet, majd feltelepítettem az új újra be kell szerezni. Live Messenger. Na de például téged vonzan egy ilyen, hogy ha lehetne ilyen jópofa Smilikat alkotni a gépen, nem? Te nem rajzolnál? Nem, mert nincs nekem erre idő már, de nagyra becsülöm azt, aki ezt megcsinálja helyettem, és utána átadja. Töredelmesen bevallom sötét múltamból, hogy én egyszer nyeltem egy számítógépes díjat. Jézus Mária. Nem, animálásnak? Hát tulajdonképpen animálásnak is nevezhetnénk, amikor az Origo 2 éves lett. Reggel 9-kor kiírták a site-ra, hogy 2 évesek lettünk, és aki születésnapunkra fölköszönt minket valami ajándékkal, az kap egy Origós pólót, meg amelyik a számunkra szubjektíven a legjobban tetsző ajándék, azt megjutalmazzák egy számítógéppel. Ez rögtön beindította a fantáziámat, de éppen akkor volt az érdekes, hogy pont aznap délelőtt jött a bírósági határozat, hogy letiltották akkor az Origo névhasználatát jogi bonyodalmak miatt. Azóta kapcsolat zárójelek között van a neve. Igen, igen, és akkor történt az, hogy akkor jött az ajándékötlet, úgyhogy vittem nekik egy számítógépet ajándékba, pontosabban egy monitort és egy billentyűzetet. A monitor közepéből állt ki a ketté tört billentyűzet, és mellette mint egy nyelvli fegett az egér, és nem volt más felírva a monitor tetejére papírra, tűnt ez a www.5darabcsillagok.hu. Úgyhogy ez a szerkesztőség lelki állapotában annyira tetszett, hogy én nyertem azt a számítógépet, amit most már édesanyám használ. Ez milyen stílus tűcs? Ez a neoprimitív művészeti stílus? Igen, tulajdonképpen, mert alkotáshoz nincs elég kézügyessége, úgyhogy próbálkozom a rombolással. Ilyesmivel is lehetne indulni nálatok a szabadfogású? Hát a szabadfogásba gyakorlatilag minden belefér, tehát nem mondanám, hogy nem. Mondj egy-két példát, hogy mivel indultak eddig a versenyzők. Hát ilyen látványosabb alkotások mindig mondjuk számítógéppel vezérelt robotok, amik komoly dolog. Ilyen barkács módszerekkel készülnek, szerintem jó pofa. Kisfilmek, animációs kisfilmek. Komoly, nagyon komoly animációs filmek, amit ugye az ember nem gondolna, hogy otthon össze lehet dobni, és mégis. És főleg középiskolás korok jelentkeznek, ugye, hiszen maximum 19 évesek. Maximum 19 évesek, de abszolút nem bánnánk, hogyha általános iskolás korosztályból sokan jelentkeznének, hiszen lefelé a nincsen korlát. És hát tavaly is volt egy 10 éves díjazott, aki külön díjat kapott egy blogért, hiszen oda rakta fel az ő és a kisfuga rajzait rendszeresen, és azért kapta a külön díjat. Úgyhogy akkor most mindenféle korosztálynak szóltunk versenyekkel, meg tanfolyamokkal. Ha a nagyi hallgatja és van unoka, akkor neki szóljon, az unoka pedig szóljon a nagyinak. Hogy és október 16-ig lehet leadni a pályaműveket, úgyhogy addig várjuk. És mi is osztunk notebookot a díjazottaknak, hát illetve egy nem év. Nem nyomnak bele a monitorba billentyűt majd. Nem ajánlom senkinek, be kell valami őszintén, hogy a parkolóban lenne, egy negyed órán keresztül vertem a képernyőt egy csavarkulcsra, amire méltóztatott betörni. Brutális a kemény munka, és az ötlet már le van lőve. Ez semmiképpen nem követendő példa. Így igaz. Mondjatok még egy webcímet, ahol lehet jelentkezni a szabadfogásra. verseny.c3.hu /2006 Sem kell, tehát... A lehető legrövidebb. Régi versenyekről képeket, meg mindenféleket lehet találni? Meg lehet találni az elmúlt három verseny websájtját, a díjazottak pályamunkáiról kis tájékoztatók, tehát minden ott van a websájton. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük. Hát miközben Kató Lindától és Acsai Gábortól elköszönünk, mennek péntek esti bulira, sziasztok, köszönjük, sziasztok, hogy itt voltatok. Már is egy másik évfordulóra nyergelünk át, 10 éves a C3, viszont 40 éves a Star Trek. Bizony, bizony. Mind a ketten nagyon örülünk Tücsivel, mert én is nagy rajongója vagyok a Star Treknek, és elárulom, hogy édesanyám is, képzeld el? Az komoly. Te is mondtad az anyukádat, ő... Az én anyukám pedig videokazettáról nézi vissza a Star Trek epizódokat. Elég nagy mennyiségben, minden nap 3-4 epizódot megnéz. Igen, én is szeretem, amikor föl van, mivel most újabban rászoktam arra, hogy fölveszem azokat a sorozatokat, amiket érdekelnek, és aztán utána egyszerre nézem meg az egészet, mert azért nagyon idegesítem, amikor az új sorozatok nagyon remekül vannak vágva. Bocsánat. Nincsen még csak telefon sem a kérdésünkre, úgyhogy tegyük föl szerintem még egyszer. Nem tudják a választ a hallgatók. Igen, de olyan szinte, hogy még, vagy elromlott a telefon, de mindesetre tegyük fel a kérdést még egyszer. Jó, tehát akkor megismétlem a kérdést. A TOS-ben, vagyis a Star Trek eredeti sorozatában, hogy hívták a kapitány? Természetesen mind a három nevét teljes hosszában kérjük. És a telefonszámunk 328-85-55. Lehet, hogy ennyire meglőttünk, hogy nekik a valakivel bácsi játszotta. Valakit ennyire meglőttük az embereket ebből a középső névvel? Lehet. Ha, akkor hazaviszünk mindent. Hogyha nagyon nem tudják majd a hallgatók, akkor szerintem megelégszünk majd a kapitánynak azzal a nevével, ami csak egyszerűen szólítják a filmben. Ja, most szólunk, hogy a Pirx kapitány már megjött a cseten, de az nem jó. És ez különben sem Star Trek. Így igaz. Mondj már pár mondatot azoknak, akik semmit nem hallottak a Star Trekről. Hát, mi ez? Hát szerintem azok valahol nagyon messze élnek a világtól, lakatlan szigeten, Robinson Crusoe-ról tudom elképzelni, hogy egyáltalán nem is hallott róla. Vannak ilyenek, hát például Kitzinger Szonya egyetlen egy epizódot nem nézett végig, megpróbáltam egyszer megmutatni neki, de ilyen zsigerből elutasította. Ez úgy van, hogy Messengeren, amikor ott vagyok fönt, és ő is, akkor mindig ír, hogy Szonyikám, kapcsolnál be azért a televíziót, akkor bekapcsolom, akkor látom, hogy vannak ezek a hegyesfülűek, és akkor mondom, árti, hagyjál valóban. Na, szóval. Figyelj meg te akkor, próbáld meg, de... Nem, figyelj, ez érdeklődés függvénye. Ez is olyan, hogyha valakit érdekel, az esetfokon néz szinte mindent, ha nem érdekli, akkor nem. Tehát ez pusztán szabadságjog, és éljük azzal a joggal, hogy ő nem szereti a hegyes fülőeket. Mi viszont imádjuk a hegyes fülőeket. Hogy most már tényleg 40 éves a sorozat, és legnagyobb állatunkra ugyebár mostanság nincsen, mert a legutolsó Enterprise... nagyobbat bukott, mint amit tulajdonképpen megérdemelt volna, mert annyira nem rossz, mint amennyire a rajongók lehúzták, úgyhogy ilyenkor mindig úgy érzem, hogy picit van a rajongókban is egy felelősség, hogy annyira szidnak valamit, hogy tulajdonképpen ők metszik el azokat a gyökereket, ami a produkciót élteti. Na várjál, hogy tényleg mindenki értse. Szóval a Star Trek olyan tévésorozat, ami nem állt meg egy sorozatnál 60-as években, hanem folytatták. Igen. A 80-as években jött egy újabb sorozat, új szereplőkkel, aztán a 90-es években egy harmadik sorozat, majd egy negyedik sorozat, igen, és amiről te beszéltél, az már az ötödik, igen, volt. Tehát akkor nevezzük nevén a gyereket, ugyebár indult az egész a TOS-szel, vagyis az eredeti sorozattal, azután jött a... Ezt gondolom csak utólag ragasztották rá. Igen, igen, mert hogy a Star Trek világában minden sorozat egy ilyen hárombetűs rövidítést kapott az emberektől, hogy könnyebben legyen hivatkozni. Akkor aztán jött ugyebár a Next Generation, Picard kapitány vezénylésével újra kóborolt az űrhajó, amit szerintem talán az egyik legjobb volt az öt közül. Utána, amikor ez kimúlt... Az jött hajó, a Deep Space Nine. Nem, előbb jött még a Voyager. Nem, a Deep Space Nine azt korábban volt. Igen. És amikor ezek is kimúltak, akkor jött a mostani csak simán Enterprise néven futó, amelyik az egész előtt 150 évvel játszódik, és ez több logikai bukfencet és problémát okozott a későbbi sorozatokkal, mert olyan szereplők és fajok, gépek tűntek fel a sorozatban, amit ugyebár a későbbi sorozatokban fedeztek fel egyáltalán, úgyhogy ilyen kisebb-nagyobb logikai ugrások voltak, de ez nem lett volna akkora probléma, hogy négy sorozat után kimúljon a dolog. Sok száz epizód készült el, de nekünk azért érdekes itt a netidőkben, mert a Star Trek már az elején, a 60-as években is felvonultatott olyan ötleteket, amiket aztán az informatika világában megvalósítottak. Valóban igaz. Most a Galaktika mostani számában a kütyűrovatunkban direkt próbáltunk olyan készülékeket elővenni, amire később a ráharaptak maguk a technikai fejlesztők is. Ugyebár a Next Generation-ben tűnt fel először az a jelvény, amelyiket, hogyha megütötték, akkor egyből a kommunikátorként is funkcionált, és ez mára már megvalósult, természetesen korán sem olyan képességekkel, mint az, de... Egyelőre. Egyelőre, igen, tehát ugyebár semmi sem, az első repülő is mindössze 152 métert repült, ha jól emlékszem. Úgyhogy de egyébként ez tényleg megvalósítható lenne, tehát az, hogy így ráütök így a mellemre egy kisebbet, és azt mondom, hogy Szonya, és akkor fölhívja nekem az én mobiltelefonom, hát Szonya. A mobiltelefonodon, hát ez megvalósítható. Hogyha, igen, a mobiltelefonodon megütöd a hanghívás gombot, és bemondod, hogy Szonya, akkor már megcsinálja. Igen. Nem, mint tulajdonképpen az a dolognak a lényege, hogy itt az, hogy egy beszédfelismerő rendszeren kívül egy vezeték nélküli technológiára van szükség, illetve egy olyan környezethez, amiben ez működni tud. Ezt kínálja ez a bizonyos szék, hogy ilyen kórházak, illetve olyan cégek, amelyik nek a munkatársai össze-vissza mozognak megállás nélkül. Nem lehet őket úgymond a helyükben nem megtalálni. Ő számukra ez egy remek alkalom. Ez is itt van egy nyomógomb, bemondja a hívót, a központi szoftver felismeri a hívót, és összekapcsolja a két egységet. Ennyi. De volt egy csomó olyan újítás is a Star Trekben, amit viszont nem nagyon lehet megvalósítani. Holodeck. Hát persze, hát igen, az lenne a legszebb. Na, azt mondjátok? Olyan szeretnék. Igen, a holodeck. Holofedélzetnek mondják a magyar sorozatban. Igen, ez tulajdonképpen egy olyan fedélzet, ahol számítógép fotonokból egy virtuális világnak a tökéletes másolatát legenerálja, hogy annyira élethű, hogy minden fizikailag megfogható, megérthető. Tehát egy teremben vagy valójában, igen. De úgy látod, mintha egy hatalmas nagy tengerparton sétálnál. Például, vagy bármi egyebek. Úgyhogy... Volt akkor még kalózhajós ide is. Igen, igen, az a mozifilmben volt. Úgyhogy... Na, hát ettől ez nem megvalósítható? Ki tudja, egyszer talán. Tehát ez a... Maradjunk, hogy James Bondnál az soha nem mond, hogy soha. Jelen pillanatban nagyon messze állunk, jelen pillanatban közelebb állunk a phaser fegyverhez, közelebb állunk a kommunikátorhoz. Közelebb... A Beam Me Up, Scotty. Igen, hát az aztán végképp nem. De hát egyelőre, ami nem jön, az még várni kell rá. Egyébként a Star Trek által okozott űrt sikerült valami egyéb sorozatnak betöltenie? Űrt, érted, az űrt. Igen, igen, a kérdés az jó. Érdekes, tehát most egyelőre még mindig a fáma nem szól arról, hogy indulna újabb Star Trek sorozat, bár a rajongók nagyon verekednek érte. Annyi már bizonyos, hogy a 11. mozifilm az el fog készülni, és állítólag már nagyon erősen folynak arról a tárgyalások, hogy új szereplőkkel újra elkezdenék az eredeti sorozatot. Tehát visszamennének abba az időbe, és a fiatal XY kapitány, akinek a nevét kérjük telefonon, illetve hogyan... Már megvan a megfejtünk, már... úgyhogy elmondhatjuk. Igen, tehát James Tiberius Kirk kapitány hogyan ismerkedett meg Vulcani későbbi barátjával, és ezt próbálják most majd egy sorozatban újra életre kelteni. Hát Spocknak annyira jellegzetes arc van, hogy nem lehet másik szereplővel eljátszatni. Hát a cégét kezdve hasonmásokat kell keresni, meg ilyenek. Tehát erre van lehetőség. Félreértettétek a kérdést. Arra vonatkozott, hogy Voltak-e hasonló próbálkozások, nyilván gyengébbek ennél, amelyek hasonló tárgykörben? Ebből rengeteg volt. Ami teljesen véletlenül rendkívül jól sikerült sorozat most, amit hál' Istennek nálunk is bemutatott az egyik kereskedelmi tévé, az a... Jaj, de hirtelen akartam mondani a címét, és most nem jut eszembe. Szóval ilyen. Igen. Tehát egy érdekesség... A Babylon 5 egy régebbi, és annak az az érdekessége, hogy valószínű, hogy az generálta azt, hogy végül elkészült a Deep Space Nine sorozat. Uh-huh. Mert a Babylon 5 az volt az, amelyik egy valós a mai napokból kiindult, tehát hogy az igazán emberre jellemző jövőképet az összes negatívumával együtt rajzolt, míg a Star Trek mindig az ilyen nagyon pozitív jövőkép volt, és van nagyon hű. Annyira embertelenül jó volt benne mindenki, hogy ez már idegesítő volt. És ekkor jött, mert abban ugye... is emberek voltak részben, igen, meg, csak meg annyira idealizált volt a Föld és az emberek viszonya a többihez, hogy az néha idegesítő volt, de ez a Babylon 5 sorozat volt az, hogy elindította, hogy a Deep Space Nine-ban kifejezetten egy ilyen negatív hangulatú, hogy vesztésre álltunk, igazi emberi problémák voltak, igazi feszültségek, tehát jót tett. Jó, végre eszedbe jutott a Battlestar Galactica. Abból egy 12 részes sorozat készült. Érdekes mondani, hogy ez is egy 80-as években készült, akkor nagyon kis sikert elért sorozat, de most újra megcsinálták, teljesen átdolgozták az egész történetet, és egy rémisztően jó film született belőle. Na, még egy rövid néhány mondatot mondjál arról, hogy a Galactica különleges kiadásában miről olvashatunk a Star Trek kapcsán? A történeteket, vagy a fejlesztéseket? Olvashatunk mindent, tehát akik tudják már, a Németh Attila, az irodalmi szerkesztőnk, ő egy nagy Star Trek fan, mint mi. Hát ő készíti a fordításokat a magyar változathoz. Több sorozathoz, igen, és sorozatban szakértőként is közreműködött. Volt itt tehát, múltkor egyébként a igen, műsorban. Tehát ő az, aki egy visszaemlékezést írt erről a 40 évről. Én arról írtam egy hosszabb cikket, hogy milyen társadalmi, technikai és egyéb hatása volt az emberekre a Star Trek. Akkor, ahogy az előbb említettem, már a kütyűrovatunkban bemutatunk két olyan készüléket, amelyiket ez a sorozat inspirált, illetve természetesen az irodalmi szerkesztőnk olyan novellákat választott be, amik a Star Trek világában játszódnak. Balázs, megvan, hogy ki nyerte? James T. Kirk nevét beírta itt nekünk a cseten, vagy telefonon született meg a megfejtés? Telefonon született meg a megfejtés, és ráadásul szégyenbe is maradtunk egy kicsit, mert Kozma Tamás nyerte meg, de Ausztriából, tehát azért a magyarországi hallgatók. Hát most lemaradtak egy kicsit, igen, de ettől kicsit. Még Kozma Tamásnak gratulálhatunk szerintem. Természetesen. És megkapja majd a Galactica számát, a Star Trek különkiadást, meg azt a sok mindent, amit felsoroltam az elején. Ne, doktornő, miről mesélsz nekünk ma este? Kütyükről, nem? Hát igen, de össze van kombinálva mindennel, ugye iskola kezdés, szeptember... Régen voltál már iskolában. Régen, és itt szerintem mindenki kiárt már mindent, amit lehetett, úgyhogy talán jó tanácsokkal nem tudok szolgálni, de érdekes mindenképpen az az információ, amihez hozzájutottam. Egy cikket készítek, és háttértanulmányokat folytattam ahhoz, hogy modern korban az ember hogyan is puskázik. Én, amikor még a padot koptattam, emlékszem, hogy voltak ezek a kis posztitek, abból a legkisebb nullás betűmérettel rákörmöltem ceruzával a helyes megoldásra, akkor ezeket bevittem, kezemmel eltakartam, és írtó büszke voltam magamra. Hova dugtad el ezeket a kis tetteket? Hát így a tenyerem takarásába, és akkor onnan így kiolvasgattam ezt-azt. Na most... arra kellett rádöbbennem, hogy ennek most már lőttek, mert ugye a technológia fejlődésével, ha nem is a technológia veszi át teljes mértékben a puskázás szerepét, de a humán erőforrásnak és a technológiának egy különleges mixe. És új trükköket kell bevetni. Egyébként volt egy régen, 20 éve készült egy film, az Éretlenek, nem tudom, hogy emlékeztek rá. Abban voltak mindenféle trükkök, hogy így rádióadót építettek be a vizsgázónak a fülébe, és akkor így kint egy ilyen mikrobuszból közvetítették neki a matematika tételnek a részletét. A kedvencem a néger fickónak az apja tamtamdobon között. Tamtam, az milyen jó volt, igen. Na, tehát a világ fejlettebb felfogású részeiben következőképpen zajlik a puskázás. Leoszthatom a szerepeket? Jó, most eljátsszuk? Igen, mondjuk Árpi a vizsgázó. Az mindenképp kell, tehát vizsgára fizikálisan be kell menni. Balázsék a probléma megoldó brigád, akik mondjuk az iskola előtt egy mikrobuszban ülnek, aminek a tetején van egy adóvevő. Most kell a belsejébe ugye egy ember egy laptophoz és a számítástechnikához értő, ez legyen mondjuk a Balázs. Nem, a Rovesz pedig az észember, aki ugye tolja be a kérdésekre adott válaszokat és a helyes megoldást. Árpi bemegy a vizsgára, és a következő dolgokkal van felszerelve. A fülébe van egy a mély hallójáratában elrejtett ilyen kis mikrofülhallgató. Az mit tett, hogy jó mélyre kell bedugni a fülembe? Igen, és nem is nagyon látszik. Állítólag... Na de attól, hogy nem hallok eléggé, nem? Csak az egyik fülembe van. Kicsit. Az egyik fületben olyan, mint amikor az ilyen kereskedelmi tévékben, tudom, amikor beutasítanak műsorvezetőknek, nem lehet látni, hogy effektívet vagy engem valaki beszél hozzá, de van egy kis mikrofülhallgató, ahol mindent hall az utasító szobából. Ez benne van a fületben, a testeden valahol rajta van a mobiltelefonod, ezzel tartod a kapcsolatod Balázsékkal a kocsiban. A fülhallgató és a telefonod az mondjuk Bluetooth-on keresztül kommunikál egymással. Ó, miket tudsz? És mit ehhez hozzájárul? Egy olyan golyóstól, aminek a golyó részében el van rejtve egy kamera. Van a toll részében egy energiaforrás, illetve egy adó. És akkor Balázs látja, hogy én milyen magad kiosztják a papírokat, tegyük föl. És Balázs, vagy te ráirányítod a kamerát a kérdésre. Ami elég nagy látószögben leveszi, ezt kint megkapja a probléma megoldó brigád. Ugye egy szoftvert fel kell ehhez installálni. Miért kell bele a kamera? Bocsánat, erről lemaradt. Hogy lássa, tehát hogy egyből lássa. Tehát elmorgomik valóban. Azért, hogy nekem ne kelljen mormolni. Az 4 évvel ezelőtt volt. Tehát mikor elmaradtuk? Nem fogom mormolni neked, hogy a 23-as példa Balázs, hanem így látod egyből. Nem, hát így elgondolkozz a felolvasat a kérdésre. A kamera löki, és nem is állóképet, hanem mozgóképet. Rovesz elolvassa a feladatot, és ugye, mint az évfolyam legjobb hallgatója, pedig visszalöki a választ telefonba, amit te a fülhallgatódon keresztül hallasz. És ráadásul az Ace Combine Rovesz sem egy könyvet fog lapozgatni, mert hogy sokkal egyszerűbb a számítógépen kikeresni. A Google-ra lámegy, a notebookjával, wifi kapcsolattal. Ezt keresjük már még, hogy van. Jó, hát mondjuk szerintem ilyen technológiai arzenát nagyon komoly vizsgákon érdemes bevetni, vagy azt hallom, hogy ilyeneken szokták. Például te mind vetetted volna be, hát, hogyha ilyen létezett volna. Melyik vizsgán? Államvizsga. Egy államvizsga, egy jó kis számvitel, mikromakró. A mikromakró. Hova tovább? Pénzügy. Mit is mondhatnék? Na ez az írásbeli. Tehát így néz ki egy írásbeli. Bocsánat, szóbelinél ugye képtatható. Hadd szóljak egy kicsit közben, hogy ennek azért egy kicsit butítottabb verzió, ez teljesen működik általánosan. Úgyhogy az, hogy a... Már ez másfél is általános iskolában is így van, gimnáziumban végképp, hogy SMS-ben kiküldik mobiltelefonon a kérdést. És le van tiltva az összes hangkijelzés, és a hosszú haj alatt a Bluetooth headset ott van a fülébe. Úgyhogy visszahívják, és ott bemondják a fülébe, és bediktálják. Tehát ki van hagyva még a kamera, meg a mikroizé, de már ez már annyira működik, hogy most úgy kezdődnek a vizsgák olyan, hogy jó, akkor felkérek mindenkit, kapcsolja ki a mobiltelefonját, és az asztal sarkára rakja ki kapcsolva. Én érettségiztettem, és ki volt nekünk adva ukázva már 3 évvel ezelőtt, hogy mindenkitől be kell gyűjtenem a mobiltelefont, és aki nem hajlandó kihozni, azt kitilthatom a vizsgáról. És voltak nagy hisztik és kiabálások. Mondjuk Amerikában, ahol az általam előadott verziót preferálják, ugye a nem készülők, ott fel van készülve az iskola erre, tehát ott zavarják ezeket az eszközöket. Árnyékolt szobában lehet vizsgázni. Árnyékolt szoba, tehát ott nem szívbajosak. Tehát ahol már ezt komolyan alkalmazzák, ott próbálnak ellene tenni. Na most, a szóbeli verzióban, hogyha mondjuk elmész szóbelizni, akkor ugye golyostól kiiktatódik, de akkor egy plusz mikrofont el kell rejtened a ruhán, mert hallania kell a kintülőknek ugye a tanár kérdéseit. És képzeljétek el, a Magyarországon állítólag a következő történt meg, egy ilyen celebritás, egy médiasztárunk. Nem mondod meg, hogy ki? Nem, azt nem. Megcsinálta, vagy próbálkozott ezzel a módszerrel, és nem állította be jól a műszereit, és lebukott azzal, hogy túl hangosan jött be az utasítás a telefonról. Kihallatszott a megoldás. Hát az gáz. De egyébként gondoljátok el... Hangosan gondolkodott, nem? De olyan gyorsan pörgött az agyon, hogy kihangzott a koponyákat. Most azt képzeljétek el, hogy fizikálisan, meg szellemileg is micsoda megterhelő egy ilyen jellegű puskázás. Tehát minimum azt gondolom, hogy magyar-magyar szinkron tolmácsnak kell lenni ahhoz, hogy valaki egy beutasított szöveget egy per egy visszaadjon a vizsgabizottságnak. Biztos média személyiség volt. Az volt, nagy egyébként rizikó. Mondom is, nagy rizikó, és erre talán... szerintem ott a lók 70%-a nem alkalmas arra, hogy valamit real time-ba visszaadjon, amit hall a fülében. Így van. Tehát Talán ezeknek a megoldásoknál még mindig jobb, hogyha megtanuljuk a tanár által kiadott feladatot. Egyes diákoknak a világ végét jelenti egyébként a vizsga, főleg, hogyha rosszul végződik. De mi most szimulálni fogunk egy világ végét. Kömlődi Ferenc a vonalban. Szia, Feri! Szia, Árpi! Jó estét kívánok! Ágás Portál szerkesztőjeként hívtunk föl téged, és arról írtál egy cikket, hogy hogyan lehet szimulálni világ végét a számítógépben. De nem vizsgáról van szó, hanem igazi világ végéről. Hát túlzás, hogy világvége szimuláció, de olyan helyzetet próbáltak San Diego-ba szimulálni, ami egy kisebb fajta világvégét jelentett. Tehát képzeljük el, hogy egy egy gyilkos vírus végig söpör a földön. Nagyon sokan megfertőződnek, halottak, mindenhol pusztulás, tehát nincs oltóanyag, városokat zárnak karanténba, orvosoknak rengeteg munkájuk van, túl vannak hajszolva, képtelenek elvégezni minden munkájukat, a ápolók úgy szintén, hatóságok szintén nem urai a helyzetnek, tehát kapkodnak. Mielőtt itt pánikot keltünk, mondd el, hogy ez virtuális dolog. Természetesen virtuális, a kormányok úgy szintén bizonytalanok, tehát létezik kiindulás, ez csak a kiindulási pont, létezik egy ilyen katasztrófa forgatókönyv, és kihasználva ezt a helyzetet, egy terrorista network, egy sejt akcióba kezd. És természetesen ugye alkalmazkodva a mai világhoz, milyen akcióba kezd, cyber támadást indítanak, mondjuk egy ilyen közepes méretű nagyváros ellen. És ott lebénítják az elektromos hálózatokat, nem működnek a telefonok, internet hozzáférés nincs, előbb-utóbb nincs víz, világítás, beáll totális káosz. És ne felejtsük el, hogy közben vírus tombol, tehát közben fizikai vírus tombol a valóságban. És mi a teendő ilyenkor? Na, mire jó mindez, azt mondd el? Ez arra jó, hogy egy ilyen szituációt modelleztek, szimuláltak a úgynevezett Strong Angel 3 nevű integrált katasztrófa válaszadó demonstráció keretében, amelyben rengeteg cég részt vett, illetve amerikai haditengerészet, DARPA, hadsereg, civil szféra, illetve olyan vállalatok, mint Microsoft, Cisco Systems, Google, stb. Tehát még ilyen rivális cégek is részt vettek, és hogy hogyan tudják orvosolni az ilyen szituációkat, erre keresték a választ. San Diego-ba volt augusztus 20 és 26-a között megtartva ez a szimuláció, és hát bizony igencsak nehezen indultak, és ugye hát mit kell ilyenkor, videóképeket, működőadas térképeket kell pontosan kezelni, tehát egyfajta valamilyen szintű hálózatot kell kiépíteni. És viszont ez nagyon lassan jött létre, tehát eleve a vezeték nélküli hálózat sem működött. Tehát ugye a csomó mobil számítógép, szoftverelemzők, programok, telefonok mind csődöt mondtak. És ráadásul a túl sok szélessávú alkalmazás szintén lebénította a hálózatokat. És tehát még a katonai és a civil networkök között is képtelenek voltak egymással kommunikálni. Tehát azt képzeljük el, hogy mi történik akkor, amikor egy nulla pontról kell újrakezdeni mindent. Aztán beindult valahogy az egész, viszont, és meglepő eredmények születtek. Tehát érdekes módon ilyen válsághelyzetben például bebizonyosodott, hogy ilyen konkurens cégek egymás eszközeit használva, egymással kooperálva nagyon jól tudnak együttműködni. Erre ugye a Google Earth és Microsoft együttműködése bizonyította ezt, és amit kiemeltek a szimuláció vezetői, hogy a legfontosabb ilyen szituációkban a hálózatok kiépülése, tehát ilyen civil hálózatok, illetve még érdemesnek tartották megjegyezni, hogy például aki egy orvos, aki vezette ezt az egészet, aki már Boszniában, Bagdad, dél-kelet-ázsiai cunaminál ott volt, vagy a New Orleans-i Katrinánál, és ott volt ez a, illető a Erik Rasmussen, aki korábban a DARPA-nál is dolgozott, ő vezette az egészet, és tehát elsősorban a társadalmi hálózatok kialakulását emelte ki, illetve az, hogy úgy teljesen más háttérrel rendelkező egyének hogyan tudnak kooperálni, és ezt pozitívumként hozta fel. És itt egyébként még egy ilyen mesterséges, távoli mesterséges intelligencia párhuzamot is idehoznék, mégpedig a RAI intelligencia, vagy a biológiában sokat hallott önszerveződés. RAI, mint ugye a rovarrajoknak az intelligencia. Igen. Tehát, hogy egyfajta valahogy olyan központi irányítás nélkül, tehát így inkább egy ilyen alulról lefelé történő építkezésben kezdett valami kialakulni, amiből aztán tovább léphettek. Tehát nem véletlen, hogy ez a Rasmussen nevű úriember vont egy érdekes párhuzamot, hogy a esemény sorozatot azt mondta, hogy sokkal inkább hasonlít jazzzenészek szabad improvizációjára és a így létrejött produktumra, mint hogyha például egy meghatározott kottából, stb. Kell lejátszani egy szimfóniát. Köszönjük szépen, Feri. A cikkedben egyébként nagyon sok képet láthatunk erről a szimulációról, úgyhogy az AGES portálon elmélyedhetünk a... www.agent.ai. Így van, ahogy mondod, www.agent.ai. Gyakorló autósok a megmondhatói, hogy milyen jó lenne, ha már otthon az indulás előtt oda lehetne kukkantani a városnak azon részére, ahol dugó szokott lenni, vagy vajon éppen most milyen a helyzet. Hát íme Újbudán már megvalósították ezt az álmot. Az interneten keresztül lehet megnézni élő videó közvetítéssel, hogy a kerület legforgalmasabb csomópontjain mekkora éppen a forgalom. Kocsis Kristófot, az újbudai dugóhúzó.hu sajtófőnökét Szalai Dániel hívta fel. Hogyan tudja megkönnyíteni ez az új webes megoldás a közlekedők dolgát, a közlekedők életét? Újbuda a főváros legnagyobb kerülete, emiatt nagyon nagy a belső forgalma is, amit reggel, amikor az agglomerációból áramlik be a forgalom, nagyon komoly gondokat okozó forgalom terhel. Az autósoknak amennyiben lehetőségük van arra, hogy alternatív útvonalakat találjanak, már pedig Újbudán van néhány alternatív útvonal is, akkor egy kicsit optimálisabban tudják megválasztani az útvonalukat. Ehhez információra van szükségük, ezeket az információkat pedig ezen a kamerarendszeren keresztül tudják megszerezni. Gyakorlatilag indulás előtt rálépnek erre a weboldalra, és megnézhetik a kameráknak a képét. Pontosan így van, igen. Nem webkamerákról van szó, mert ezek ennél sokkal nagyobb tudású kamerák. TV képminőségű képet tudnak produkálni, ezért az Újbuda TV adásában is rendszeresen feltűnnek. Hát ezen kívül természetesen az őket érdeklő legneuralgikusabb csomópontjának a forgalmat meg tudják az interneten is nézni. Hány helyen, hol vannak ilyen kamerák egyébként a kerületben? Összesen 10 hely, ezek közül jelenleg e pillanatban 8 működik, a napokban fogják beüzemelni ezt az utóbbi két kamerát is, így összesen 10 helyről, a 10 legkritikusabb pontról lehet képet szerezni az interneten keresztül. Föl szokott ilyenkor merülni ez a kérdés, hogy mit mutat a kamera, kilátszódik rajta, tehát hogy nem a nagy testvér figyeli-e az utcán a járókelőket. Ezt hogyan oldották meg? A személyiségi jogok védelme egy kulcsponti kérdés egy ilyen kamerarendszer telepítésénél. Ezek a kamerák, ezek az üzemeltető szerverén keresztül érhetők el kizárólag. A üzemeltető gondoskodik arról, hogy ugyanezek a kamerák mind mozgatható kamerák és zoomolható kamerák is, tehát nagy tudású kamerákról van szó, de az üzemeltető gondoskodik arról, egyébként a kamerák elhelyezése is úgy történt, hogy lehetőség szerint, tehát háztetőkön van, illetve olyan magasságokban van, hogy elég nehéz olyan képet produkálni, ami akár a rendszámok, akár a személyek felismerhetők legyenek, de az üzemeltető gondoskodik arról, hogy ez semmiképpen ne fordulhasson elő. Ez egy publikus forgalomfigyelő rendszer, tehát nem térfigyelő rendszer, és mindenki számára hozzáférhető rendszer, így a nyilvánosság a kontroll. Mennyibe kerül egyébként egy ilyen rendszer? Jóval olcsóbb nyilván, mint zárt láncú rendszernek a kiépítése, hiszen itt az internetet használjuk föl, mint átvillő közeget, így 10 millió forint körüli összeg volt, ami bekerült ennek a teljes rendszernek a létrehozása. Tessenek kipróbálni www.újbudaidugóhúzó.hu De hogyha valaki nem tudta megjegyezni, akkor be lehet ütni a Google keresőbe azt, hogy Újbudai dugóhúzó, így találtam meg én is egyébként ezt a webcímet délután. És ez milyen zseniális. És honnan tudtad, hogy azt kell beütned, hogy Újbudai dugóhúzó? Hát onnan, hogy Szalai Dániel megmondta nekem, és akkor onnantól már tudtam is. És tényleg jól működnek ezek a kamerák. Tehát láttam az M7-es meg az M1-esnek a bevezető szakaszánál, hogy mekkora a forgalom. Úgyhogy ha tele rakják kamerákkal a várost, akkor... Hát a kérdés az, hogy mennyire tudják valós időben visszacsatolni az információkat az utasokhoz, vagy a vezetőkhöz. Vezetőkhöz? Hát igen, ott tűz a gép előtt, látod, hogy hol van dugó, elindulsz, mire odaérsz, lehet, hogy már nem ott van. Viszont, hogyha hordozható számítógépen nézem, akkor már akkor karambolt okozom. Csak ott lesz a dugó. Feltéve, hogy az autópálya mellett van folyamatos wifi kapcsolatod. Na, Google kereső, amivel kapcsolatban vannak újdonságaink, és itt van a vonalban Bódi Zoltán is. Itt van. Szia Zoli, Debrecenben vagy éppen, de hát nekünk mindig elérhető vagy telefonon keresztül is. Bármikor. És Pintér Robert is itt van velünk még mindig a stúdióban, mind a ketten a Google-el kapcsolatban, de mi is az aktualitás, Robesz? Azt hiszem, ez az Olinak lesz majd a témája, hogy a Webster szótárba belekerült a googlizás, mint olyan, kisbetűvel, tehát hogy ez egy mondjuk ilyen igeként, ahogy a zsilletpenge is ugye elvált az anyától vagy a gazdájától, és a googlizás is gyakorlatilag. De ez angolul igen. Google. Igen, de hát magyarul is már használjuk, hogy googlizd egyet, vagy nézd meg a Google-be. Neked ez miért érdekes ez a fejlemény? Hát azért, mert arra mutat, hogy van egy viszonylag friss kezdeményezés az interneten, tehát a Google az nem a legelső kereső, abban a szempontból nem a legelőször indult el, és a nagy keresők között sem a legelső, hanem valamikor a 90-es évek második felében, jócskán lemaradva, és mégis világelső tudott lenni, és annyira jó, vagy annyira beépült egyszerűen a köznyelv, hiszen ez egy olyan szó, amit ők maguk találtak, és előtte nem létezett, hogy bekerült a köznyelvbe, tehát annyira a hétköznapoknak a részévé válik. Tehát ez egy fantasztikus. Meg voltam győződve arról, hogy az Alta Vista nevű keresőt soha az életben nem fogják letaszítani a trónról. És már nem is második gyakorlatilag. És nem tudom, létezik-e egyáltalán. Persze létezik, tehát nagyon sok kereső van a Google-on kívül is, tehát legalább 50 nagy, vagy nagyon nagy számító kereső. Azt, hogy kereső, mindenkinek a Google jut eszében, pedig jóval később, évekkel később. Igen, vagy a Yahoo, azt is elég sokan használják. De az viszont már nagyon, tehát az már egy klasszikus márka. Igen. Már több mint 10 éve ismerjük a Yahoo-t, meg az nem is olyan típusú kereső, mint a Google. Hát más logikával működik, igen. Szóval, kedves netnyelvész úr ott a vonalban, neked miért érdekes a googlizás? Robesz az előbb említette, hogy nem is létezett korábban ez a szó, hogy Google. Egyes internetes források szerint létezett egy ehhez, vagy létezik mind a mai napig egy ehhez nagyon-nagyon hasonló kifejezés. A Google ugyanolyan, majdnem ugyanolyan, mint a Google, csak a G és az L között a szó végén van egy O is, és ez a legnagyobb önálló névvel rendelkező számnak a neve, ahogy megtaláltam én ezt a neten, ez a 10 a századikon. Tehát úgy képzeljétek el, hogy az egyes után van 100 darab nulla, ami hát nagyobb szám, mint a létező világegyetemben feltételezett összes részecskének a mennyisége. Tehát borzasztó nagy szám. És igazán, ezt fejezi ki ez a szó? Igen, a Google. De ennek közben a egyébként a Balázs rákeresett a Google-ben erre a szóra, hogy Google, és ki is írja egyébként. Hogy írtad be? Egyszerűen beírtad, hogy igen, Google? Igen. De én is ezt a legendát hallottam, hogy innen kapta a nevét. De ők találták ezt az út, ez korábban nem létezett. Tehát ez a Google, mint olyan, ez leírva korábban nem létezett. Igen, csak hát ennek ebből a mintájára jött létre. Ezt én is tudtam, hogy ennek a mintájára jött létre, de hogy mégiscsak kitalálnak valamit, és aztán abból egy köznyelv által annyira elterjedt szó lett, hogy eltulajdonítják a gazdájuktól, és azt mondják, hogy jó, akkor most ti egy cég vagytok, amit Google-nak hívnak, mi meg azt mondjuk, hogy googlizni, és nem érdekel minket, hogy tényleg ez nem tetszik. Hát ez egyébként egyáltalán nem új jelenség a nyelvekben, minden emberi nyelven ez létezik. Tulajdonnevek köznevesülnek. Igen, hát a zsillett például, amit említettem. Például a Kleenex. Ugye az angolban, vagy hát az amerikai angolban a papírzsebkendő neve pedig az egy márka volt, de mindenki csak így hívja, Kleenex, kész. De ami még érdekesebb, hogy ugye a magyarban is régbe ment az a jelenség, és a Google ugye magyarosodva a Googli, és miért éppen Googli? Azért, mert így könnyebb kiejteni a magyaroknak. Megrímel a kuglizásra. Kuglizásra, vusli, virsli, sramli. Pontosan. A magyar nyelv nem szereti valahogy, sose szerette a más hangzó torlódásokat. Ez nem a mi attitűdünk, hanem egyszerűen valahogy így alakult a nyelvünk. Bár hozzá kell tennem, hogy körülbelül olyan 1500 éve ez az erős szabály, ez gyengül. és most már azért előfordulnak más hangzó torlódásos szavak szó elején, szó végén is. De hát itt voltak az általatok említett, ugye Kugli, Sramli, Krigli, ezek a szóvégződések. Tényleg a Krigli és Trampli. Igen, igen, pontosan. Ezek a szóvégződések, ezek így most már kiejthetők. A Google is így könnyebben ejthető ki. Viszont mivel ez egy tulajdonnév, a tulajdonneveken ezt nem szoktuk végrehajtani, tehát viszont, hogyha mégis feloldjuk ezt a máshangzó torlódást, ez egy ilyen nagyon laza, nagyon szlenges, nagyon köznyelvi, én ezt úgy szoktam mondani, ez a feltűrt ingójú nyelvhasználat, olyan laza. Köszönjük szépen, Zoli, a tájékoztatást az infoszótárban. Eddig tartott a műsorunk, és Balázsnak nem maradt idő sajnos. Nem, majd a jövő héten beszélgetünk. Visztával kapcsolatban egy szót mondjál, egy fél mondatot. Letölthető, de nem adnak hozzá kulcsot, ez az érdekesben. De rá lehet keresni adnak, így a Google-ben. Letölthető az RC1-es változat. Köszönöm szépen. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Mással hangzunk.